اللہ اسلم ولما تفاوت مراتب الصحيح والصحاح بعض وصح من بعض، جب یہ بات ہے کہ صحیح کے بھی بہت سے مراتب ہیں، سب حدیث صحیح ہیں لیکن صحت کے لیے جو شرائط ہیں عدالت ضبط وغیرہ، ان اوصاف میں بعض محدث سے زیادہ کامل ہوتے ہیں، اس اعتبار سے درجہ بھی متفاوت ہوگا. بعض وہاں سب ان بعض حدیث کی بنسبت زیادہ صحیح ہے. تو جب یہ بات ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان الذی تقرر عند جمہوری محدثین، کہ جمہوری محدثین کی نزدیک جو بات ثابت ہو چکی ہے شر و شرم تو بڑے سب کی مجموعی رائے سے جو بات ثابت ہو گئی وہ یہ ہے کہ نہ صحیح البخاری مقدم الاسائر کتب مصنفہ، تو صحیح بخاری جو ہیں علم حدیث میں جتنی کتابیں لکھی گئیں ان تمام میں سب سے زیادہ مقدم ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ امام بخاری نے ان شرائط کے اندر جتنی سختی کی اتنا کسی نے نہیں کیا. شرائط صحت کے اندر حد کمال کا بلکہ حد اکمال کی جتنی رعایت امام بخاری نے کی ہے راوی کے اندر کسی نے اتنا نہیں کیا. حتیٰ قالوا، یہاں تک کہ سارے محدثین نے وہ اتفاق ہی کہا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، یہ صحیح ترین کتاب کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری ہے. البتہ بعض مغاربہ نے اس کے ساتھ اختلاف کیا، بعض المغاربہ یعنی انہوں نے سکتا دی، بعض مغاربہ نے رجح صحیح مسلم، صحیح مسلم کو ان لوگوں نے ترجیح دیا صحیح بخاری کے برانا صحیح بخاری. لیکن الجمہور یا قلوم، جمہور کا کہنا یہ ہے ان حضرات نے بعض مغاربہ نے صحیح مسلم کو جس حیثیت سے جس دیکھ سے جس جہت سے زیادہ اس کو جو ہے اصح کہا، اس جہت سے ہم نہیں کہتے، ہم تو صحت کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ صحیح اس کو کہتے ہیں. اور جمہور یا قلون میں ہر آتی میں جو حسن بیان کہ ان کا یہ کہنا کہ اصح القدو صحیح مسلم ہے، یہ اس حیثیت سے کہ جس کا جس بات اس بات میں وہ کہتے ہیں اصح القدو جو لوٹتا ہے حسن بیان کی طرح. امام بخاری نے کتاب کو ترتیب دینے میں جس حسن ترتیب سے کام لیا، بخاری کے اندر تم کو حسن ترتیب نظر نہیں آئے گا، اس کی خصوصیت اور ہے. حسن بیان اور وضع اور ترتیب اور کتاب کے بادش میں کتب اور ابواب کے رکھنے میں اور ترتیب دینے میں اور رعایت دقائق اشارات اور جگہ جگہ انہوں نے ایسا باریک باریک اشارات رکھے ہیں، وہاں سے نکات ایسے ایسے عمدہ نقطوں کو انہوں نے بیان کیا بلا سالم سندوں کے اندر کہ بخاری میں ہے. لیکن کہتے ہیں جتنی باتیں آپ نے کہا اس اعتبار سے تو ہم نے بات نہیں کہی، ہم تو کہتے ہیں ہر رخار کے نام بابا یہ تو ہمارے بحث سے تعلیم ہے اور کلام و کس سے ہے تو قوت کلام تو ہے، کہ سند اور متن کے اعتبار سے کون زیادہ قوت رکھتا ہے کون زیادہ صحیح ہے، اس میں امام بخاری جو ہے سب سے پائے ہیں. ایسے بل کلام صحت اور قوت میں تعلق بھی ہوں، اور صحت و قوت کے ساتھ جتنی باتوں کا تعلق ہے ان باتوں کی رعایت میں بخاری نے جتنا کیا کسی نے اتنا نہیں. علیہ کتاب المصابی صحیح البخاری اس حیثیت سے صحت اور قوت سند کے اعتبار سے اور حدیث کی صحت اور قوت کے اعتبار سے سنظم و متنم اس اعتبار سے صحیح بخاری کا کوئی برابر ہی نہیں کر سکتا, اس کے برابر کوئی کتاب نہیں. لہٰذا الباب کہ صحیح بخاری کی حد الباب باب حدیث میں صحیح بخاری کے کوئی برابر ہے بے دلیل کمال استطاعت, اس دلیل سے کہ جن صفات کی رعایت کی گئی جن صفات کے شرط لگایا گیا کہ رابی کے اندر یہ اوصاف ہو یہ اوصاف ہو عدالت ہو ضبط ہو آئی واسن ہو, تو ان باتوں کے اندر ان کے کمال کے اندر اللہ کی بہت برف کی صحت رجل ہے, جو رجل سور اور صنعت ہیں رجل کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے حدیث بیان کر کر کے ہم تک پہنچایا. تو کہتے ہیں بخاری کے رجال میں صحت کے اندر جتنی باتوں کی اعتبار کی گئی ہے اور ان کے کمال کا اعتبار کیا گیا جتنا آپ کسی نے اعتبار نہیں کیا. بعض توقف بعض لوگوں نے توقف کیا ہے کہ ہم ایک حیثیت سے دیکھیں تو بخاری کو ترجیح ہوتی ہے, دوسری حیثیت کو دیکھیں تو مسلم کو ترجیح ہوتی ہے. اس بنیاد پر کہا کہ ہم ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے سے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں توقف کرتے ہیں. بات ایسی ہے کہ ترجیح احد ایمان اللہ کا ایک کتاب کو دوسرے کتاب پر ترجیح دینے میں. نیو ٹاؤن میں جب میں وہاں بھی وفاق ہے لیکن ہمارے یہاں کے وفاق کی طرح وفاق ہے, وہاں وفاق کے جو ہیں عظم اللہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ اس کے مشیر اعظم ہیں اور مفتی محمود صاحب جو فارم چیئر کے مکھیہ منتری تھے اس کے صدر ہیں, اور وہاں دوسرے قسم کی مدارس آئی ہیں علی مدرسہ کو بھی وہاں آئی سب کو مدارس. وہاں وفاق میں امتحان ہوتا ہے اور ہزاروں طلبا جو ہیں دورہ حدیث میں اور صرف دورہ حدیث میں امتحان ہوتا ہے. بہرحال امتحان دیا, اب نتائج شائع ہونے میں 3 مہینہ دیر لگتی ہے, 3 مہینے کے بعد نتائج شائع ہوتے ہیں. اب کس بھرے سے بھر, اب اتنے ہزاروں لڑکوں سے صرف 8 لڑکے لیں گے نیو ٹاؤن کے اندر تخصص کی حدیث کے اندر. میں نے سوچا کہ بھائی اتنے ہزاروں طلبا کے اندر 8 آدمی کے اندر میرا نام آنا ہے تو بہت ہی دشوار معلوم ہوتا ہے, اس لیے میں نے ایک تو درخواست لکھا حضرت مولانا بن نوری صاحب رحمۃ اللہ کے پاس, اگر 3 مہینے کا وقفہ ہے پتا نہیں اس میں کچھ ہو یا نہ ہو نہ مائے نہ آئے, 3 مہینہ کھما کا یہاں تو آپ نہ کرنے نہ کر کے اپنے ملک میں چلے جائیں یا کیا کریں, حضرت سے مشورہ طلب کیا. تو جس دن دفتر میں آ کے بیٹھے اس دن جو ہے وہاں دفتر بھی شاہانہ ہے, حضرت کی مزاج بھی شاہی مزاج ہے, اور حضرت نے چھوٹا ایک کاغذ میں اتنا کرتا لکھا یہی مضمون لکھا کہ بخاری اور مسلم کے درمیان محاکمہ کرو, زبان ہو عربی اور یہ شرط ہے یہ شرط ہے یہ شرط, الفاظ متعین کر دیا 200 لفظ کے اندر, اس سے زائد بھی نہ ہو کم بھی نہ ہو, 200 الفاظ ہو, مقفع عبارت نہ ہو یعنی شعر اشعار کی جو عبارت ہوتے ہیں, یہ نہ ہو یہ نہ ہو, بہت سے شرائط لگائے کہ پھر بخاری مسلم دونوں کے درمیان کیا فرق ہے اور دونوں کا مقام دونوں میں سے کس کا مقام کیا ہے. میں سمجھ گیا کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت نے چونکہ ٹالنا تھا بات ایسی تو نتائج پر اعتبار ہوتا ہے, دیکھ اس وقت جو ہے سب کتابیں سب سالانہ امتحان دے کے سب نے جمع دے دیا کچھ اٹھانے کا دیا, کتاب تو کسی کا سائی نہیں ہے, میں فکر میں پڑ گیا میرے ساتھ جو ہے اقبال سے ملے جو ہے اقبال لال کا جو پروش تھا وہ بھی تخصص کرنے کے لیے کیا تھا دوبارہ حدیث کو بھی ہم لوگوں کے ساتھ اور جانا تھا اس کو امریکہ میں یا برطانیہ میں اگر سب کو اللہ سے مشورہ طلب کیا کہتے ہیں ان ملکوں میں جا کے کیا کرو گے قرآن حدیث کا سند لاؤ گے تو کسی یہودی سے سیدھا چلے جاؤ کراچی وہاں سے بہرحال وہ بھی ہمارے ساتھ تھے ایک ہی ساتھ رہے تھے میں نے ان سے مشورہ کیا کہ بھائی حضرت نے یہ پرچہ پکڑا دیا اب کیا کریں میری تو سمجھنے کی بات آتی نہیں تو کتاب آئی نہیں تب جب حضرت نے لکھا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے بہرحال ادھر ادھر سے طلبا سے جتنے کتابیں مل سکیں اس موضوع پر عشاء کی نماز پڑھ کے اللہ کے نام لے کے بیٹھ گئے اور فجر کی نماز عام تک جو ہے تو پھسڑا تیار کیا فجر کے بعد جو ہے اس کو صاف کیا صاف کر کے پھر آٹھ بجے حضرت نے وقت دیا کہ آٹھ بجے میں دفتر میں جب آؤں تو بیٹھ گئے اور میرے ہاتھ میں جائیں آٹھ بجے میں کیا تحریر دیکھے تو حضرت نے ایک نظر دیکھے کہتے ٹھیک ہے کل آٹھ بجے مجھ سے ملاقات کریں مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھیں گے تو میں نے جتنا بھی کچھ ہو سکا ادھر ادھر کی دیکھی آخر میں میں نے یہ بھی لکھ دیا تھا انا لست بمقام میں اس حیثیت کا آدمی نہیں کہ بخاری مسلم جیسے دو کتاب کے اندر محاکمہ کر سکوں درجہ متعین کر سکتا ہوں یعنی اپنی ایز اور اوکھمتا کو ظاہر کیا ہے شاید یہ لفظ حضرت کو پسند نہ کیا ہوگا بہرحال جتنا لکھا ہے تیسرے دن جب گائے تو دیکھا مولانا ادریس میر الدین صاحب تخصص کے ناظر ہیں وہی جلا لے کر طبیعت پہ آتی ہے لیکن دل ان کا بہت ہی نرم آدھار ان کے درمیان آپس میں کیا کچھ بات چیت ہوئی یہ مجھے نہیں معلوم میں گیا تو جانے کے بعد عبدالدین صاحب نے میرٹی صاحب کو کہا ہاں یہ وہ تو الگ اتنا ہی کہا وہ اٹھے حضرت میرٹی صاحب مالی میرٹی صاحب میرے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کے قطب خانہ میں لے گئے وہاں قطب خانہ شاہی انداز حضرت مولانا عبدالدین صاحب مزاج طبیعت میں جو نفاسات ہے خود بھی جامع آزاد کے پڑھے ہوئے تھے دیوبند میں تو بعد میں پڑھا ابتدائی تعلیم کی جامع آزاد میں عربی ایسے بولتے ہیں جیسے مادری زبان حضرت پٹھان زبان کے پٹھانی زبان ہے پشتو اردو حضرت بہت کم بول سکتے تھے اور پشتو تو یہاں کوئی سمجھتا نہیں چل رہا درس میں تقریب تقریباً اردو ہی عربی ہی میں کرتے تھے اردو بیچ بیچ میں کہتے تھے بارہ میرے ڈی صاحب مجھے لے گئے اور قطب خانہ کے ناظر اور میرے سبھی کے دماد ہیں محمد عامر ان کو بلوایا اور مجھے پہلے گم گم کے دیکھو ہمارے یہاں یہ کتابیں ہیں یہ کتابیں یہ کتاب کسی کتاب کی کمی نہیں جامعہ آزاد سے ساری نیاب کتابیں دورلبھ سب کتابیں ہر ہر فن کے فن دل میں حدیث کی جب بھی دل میں چاہے جو کتاب نصاب کی کتاب تو لے لو گے ابھی یہ سب بھی آؤ گے بندر صاحب نے ہے بتلا دیا تھا ناظر صاحب کو کہا کہ مولوی صاحب جب بھی جو کتاب کے لیے آئے تو اس کو کتاب دے دیں انٹری کر کے کتاب لے کے اللہ کے نام لے کے پڑھنا شروع کیا بس اتنے میں ہمارے دل ملک کے اندر آگ لگ گئی جلاؤ پڑاؤ بادائی سے بنگلہ دیش بننے کا سوچنا ہو گیا کہا تھا یہ حضرت نے کہا تھا وہاں لوگوں نے توقف کیا تو میں نے بھی کوئی رائے قائم کرنے سے توقف کیا لکھا ساری باتیں اور بخاری کے بارے میں وہاں پہ سے نے بھی کچھ کہا, مسلم کے بارے میں بھی کچھ کہا. آخر میں نے یہی کہا کہ میری حیثیت یہ نہیں کہ اس جیسے دو جلیل القدر محدث کے درمیان میں محاکمہ کر سکوں. آخر میں اس بات کا پتہ اس کو کہا, بعض کو بعض پر ترجیح دینے میں توقع زیادہ ہی سمجھ. اور حق کو ہوا الاول, لیکن حق بات وہی ہے, انہیں راجے کون وہی ہے جس کے پہلے کہا کہ بخاری جو ہے, چونکہ ہماری مبحث کا مداری ہے اس بات پر کہ کون کتاب سب سے زیادہ صحیح ہے شرائط صحت کے اندر اور قوت صحت کے اندر, کس کی ترجیح ہونی چاہیے. اس حیثیت سے اگر تم وچار کرو گے, سوچو گے, تو بخاری کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے برابر ہو. ایسی اور سے الحق والاول الحدیث اللہ جی اتفاق البخاری مسلم. اب حدیث کی جو ہیں تن اقسام بیان کرتے ہیں بخاری مسلم کے ان دونوں کے اعتبار سے. وہ حدیث جس کی تخریج پر امام بخاری مسلم نے دونوں میں اتفاق کیا, اعلیٰ تخریج سر میں متفق علیہ, اس کو متفق علیہ کہتے ہیں. بات آئی سمجھ. البتہ بات جو ہیں ان کے سامنے کہتے ہیں وقال شیخ ابن حجر اسقلانی, ہم نے کہا تھا کہ جہاں جہاں حدیث کے اندر اصطلاح میں شیخ کا لفظ آتا ہے تو ابن حجر اسقلانی جو ہیں شیخ کے درجہ رکھتے ہیں ابن حدیث کے اندر, وہی مراد ہوتی ہے. شیخ ابن حجر اسقلانی نے کہا یہ شرط ہے یکون ان صحابی واحد. امام بخاری نے بھی ایک حدیث تخریج کی اسی سند متن کے ساتھ, امام مسلم نے بھی اسی حدیث کو ساتھ کیا کیا تخریج کیا, لیکن نیچے سے دونوں کا سلسلہ سند ایسا کہ ایک صحابی پر ختم ہوا تب اس کو متوا لے گئے, یہ شرط لگایا بات. وقالو مجموع الحدیث المتوا علی, اب متفقہ علی حدیثیں کتنے ہیں جس حدیث کے صحت پر امام بخاری نے بھی اتفاق کیا, مسلم نے بھی اتفاق کیا. ظاہر ہے پوری دنیا بھر میں وہ حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے. بات سن کہتے ہیں فل احادیث المتفق علیہ الفان و سلاسمیات میں سے پتہ شروع ہوگا 2336 حدیثیں, 2336 حدیثیں بات ہے. ابل جملہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ متفق علیہ شیطان مقدم لگائی, جس حدیث پر یہ دو ان دونوں امام حدیث نے اتفاق کیا اس کی تخریج پر, اس کی صحت پر, اس کے ریال پر, اس کے متن پر, یہ حدیث تمام حدیثوں کے اوپر مقدم ہوگا. ان متوقع حدیث ثم ما تفرد بالبخاری, پھر دوسرے درجے میں وہ حدیث ہے جس کے ساتھ امام بخاری نے تفرد کیا, بخاری نے اپنے شرط کے مطابق اس کو صحیح قرار دیا, امام مسلم نے اس کو تخریج نہیں کیا. دوسرے درجے میں جس کو صرف تنہ تنہا بخاری نے تخریج کیا, دو قسم ہو گئے متوقع تفردات بخاری ثم تفرد بھی مسلم. تیسرے درجے میں وہ حدیثیں ہیں جس کے ساتھ امام مسلم نے تفرد کیا, یعنی صرف مسلم نے تخریج کیا, بخاری نے تخریج نہیں کیا. ثم کان علی شرط البخاری, چوتھے درجے میں وہ حدیثیں ہیں, چوتھے درجے میں وہ حدیثیں ہیں جو بخاری کے شرط پر ہے, امام بخاری نے تخریج نہیں کیا, لیکن ایک حدیث کی صحت کے لیے جتنے شرائط انہوں نے عائد کیے اور شرائط کا جس کمال کا انہوں نے اعتبار کیا عادل ہی ہے, لیکن عدالت عدالت میں فرق ہے. تو امام بخاری کے شرط پر جتنی حدیثیں ہیں لیکن بخاری نے ان حدیثوں کو لایا, دوسرے کے شرائط کے اوپر تو درکنار. امام بخاری کے اپنے شرط پر 300,000 مسموع حدیث سے امام بخاری کی قوت حافظہ میں تھی, ان میں سے انتخاب کر کے تکرار کے ساتھ 10,000 حدیث بخاری میں تکان چھوڑ کے 4000 کے لگ بھگ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں پھر چوتھے درجے وہ حدیث جو بخاری کی شرط پر ہو, لیکن بخاری نے لایا نہیں, اس کو تقریب نہیں کیا, صرف بخاری مسلم ان دونوں نے دونوں کی شرط کے مطابق آئی ہے حدیث, لیکن دونوں میں سے کسی نے اس کو تقریب نہیں کیا, اس کے لیے الگ کتابیں لکھی گئی. ثم ما هو على شرط البخاري, پھر پانچواں وہ حدیث ہے جو صرف بخاری کے شرط پر ہے. ثم ما هو على شرط مسلم, پھر چھٹا وہ ہے جس پر صرف مسلم کے شرط کے مطابق ہے, بخاری کے شرط کے مطابق. ثم ما هو رواه من غیرهم من الائمه الذين التزموا الصحه والصحابه, ساتواں درجے میں وہ حدیثیں ہیں جن کو دوسرے ائمہ حدیث نے تخریج کیا ہے, جن لوگوں نے صحت کا التزام کیا اپنے اپنے شرط کے مطابق, انہوں نے بھی صحت کے لیے شرائط لگایا, اور صححو ہو اور ان لوگوں نے اس کو صحیح کر رکھ لیا. فل اقسام و سب آتوں, کل اقسام کتنے ہوئے؟ 7 ہوئے. اور مراد و شرط البخاری و مسلم, بخاری مسلم کے شرط کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ این یکون الرجال متصفین بالصفات التي يتصف بها رجال البخاری مسلم, بخاری مسلم کے شرط کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے دوسرے محدثوں نے جن حدیثوں کو بخاری مسلم کے شرط کے مطابق لایا ہے, اس کا مطلب کہ بخاری مسلم کے رجال کے لیے جو شرائط انہوں نے لگائے ہیں اور جن اوصاف کا قید لگایا, وہی سارے شرائط وہی سارے اوصاف کے ساتھ متصف ہیں دوسرے محدثین کے رجال. بات ایسے میرا روات حدیث یہ مطلب ہے اللہ کی جد سے ہوئی ہے رجال البخاری مسلم, مثلا وہ کیا ہے شرط ضبط والا عدالت عدم شزیر اور نکارت والغفلت, بات ایسے ان میں سے بعض شرط تو ہے وجودی اور باقی سب جو ہیں عدم شرط ہے. وقیل المراد بشرط البخاری مسلم رجال ہوں انفسہم, بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں دوسرے راوی ہونے سے ہوگا نہیں بخاری مسلم کے شرط پر, بلکہ بیعینی بخاری مسلم کے راوی ہونا پڑے گا, جن روایت سے بخاری مسلم نے حدیث لیا ہے انہیں راویوں سے دوسرے محدثین نے بھی حدیث لیا ہے, لیکن ان حدیثوں کو بات ایسے باوجود صحیح ہونے کے بخاری مسلم نے اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی, بات ایسی نہیں, تو بیعینی ان کی رجال ہونا پڑے گا. اور پہلا قول تھا کہ بیعینی رجال ہونا ضروری نہیں ہے, بخاری مسلم کے رجال کے اندر جو اوصاف ہیں جو شرائط ہیں وہ شرائط اگر دوسرے کسی راوی مل گئے تو ہم کہیں گے بخاری مسلم کے شرط پر ہیں, بات ایسے نہیں. والکلام فی ھذا طویل, یہ تو اختصار بھی ہم کہنا ہے اس سلسلے میں کلام بہت خوب طویل ہے, ذکرنا فی مقدمات شیخ الشرع سفر السعادہ کتاب کا نام ہے جس کے مقدمہ کے اندر ہم نے لکھا. فصل الاحادیث الصحیحہ, یہاں ایک اور بات کہتے ہیں, اس سے غیر مقلد لوگوں کی جو ہیں جہالت کو واضح کرنا چاہتے ہیں, بات بات میں کہتے ہیں کہ بخاری میں ہے مسلم میں ہے, کہنے کا انداز ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بخاری مسلم کے علاوہ کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں, حالانکہ بخاری مسلم کے شرط کے مطابق مسلم کے شرط کے مطابق 7 لاکھ حدیثیں ہیں مسلم نے کتاب کو انتخاب, بخاری کے طور پر ان کے نزدیک 3 لاکھ حدیثیں اتنا ہے, تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بخاری مسلم کے علاوہ کہیں صحیح حدیث کا وجود ہے ہی؟ البتہ سب سے زیادہ کڑی شرط اور شدید اور سخت سے سخت شرائط ان حضرت نے عائد کیا الگ بات ہے, لیکن بخاری مسلم جو ہیں صحیح حدیث پر منحصر نہیں, یعنی یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ بخاری مسلم کے باہر کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں. ہاں یہ کہو کہ بخاری مسلم منحصر ہے صحیح حدیث میں, یعنی بخاری مسلم میں جتنی حدیث ہیں وہ سب صحیح, لیکن ساری صحیح حدیثیں مناسب ہیں بخاری مسلم, یہ نہیں بات آئی سمجھ گئے, اسی کو کہتے ہیں الاحادیث الصحیحہ لم تنحصر فی صحیحی بخاری مسلم, صحیح اور مسلم کے ان دونوں صحیح کتاب کے اندر منحصر نہیں صحیح حدیث, ولم یستوعبا الصحاح کلہا, اور ان دونوں حضرات نے تمام صحیح حدیثوں کا احاطہ نہیں کیا, استیعاب کرنا احاطہ کرنا, یعنی ساری صحیح حدیث کو، تب تو جو ہے کئی ہزار جلدیں ہو جائیں گی کتاب کی. سیاق اللہ بل ہما منحصر نبی سیاح، ہاں البتہ وہ دونوں کتاب صحیح حدیث میں منحصر ہے، صحیح حدیث ان دونوں کتاب میں منحصر نہیں، ان دونوں کتاب کے غیر کتابوں کے اندر بھی صحیح حدیثیں ملتی ہیں. بات آئی سکتی، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے بہت سے احادیث احناف جو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ بخاری مسلم میں نہیں، لیکن بخاری مسلم کے شرط کے بالکل مطابق ہے، صحیح حدیثیں، تو وہ تمام حدیثیں کو سامنے رکھ کر ہمارے امام صاحب جو ہیں یہ مسئلہ سامنے آتا ہے، صرف بخاری مسلم کی حدیثوں کو تمام ذخیرۂ حدیث کو سامنے رکھ دیتے ہیں، تمام یعنی قرآن کریم کی ساری آیتوں کو سامنے رکھتے ہیں، رکھ کر پھر منشاء اشارے کی تعین کی کوشش کرتے ہیں، اشارے ایک حکمر طرح تر مقصود تک، مقصود جہاں متعین ہے گلو، یہ طرز استدلال ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جب مقصود متعین ہو گیا تو اس مقصود کے مطابق جو نصوص اس کے مطابق ہے اس کو تو اصل رکھتے ہیں دلیل کے طور پر، اور جو بظاہر عبارت میں اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے وہاں تعویل حسن کر کے اس کے موافق بنا لیتے ہیں، تاکہ کوئی حدیث عمل سے نہ رہ جائے. یہ طرز ہے ہماری امام صاحب کی. امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں طرز استدلال ہے پھر دوسرا، کہ قوت سند کے ساتھ فیصلہ ہوگا، ایک حدیث ان کے سامنے آئی اور سند کی قوت کے اعتبار سے یہ وہ بھی معلوم ہوا ان کو، اس کو اپنے مذہب کی بنیاد رکھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس سے اقوا ایک حدیث آ گئی اسی مسلم پر، تو پہلا قول چھوڑ دیا ہے، کہتے اس کو چھوڑ دو اس قول اس حدیث کے مطابق بنا. یہی وجہ ہے کہ ایک ایک مسئلے کے اندر شافعی رحمہ اللہ کے اقوال متعدد ہیں، بات ہے سن میں، اس لیے کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ جو حدیث صحیح ہو فہو مذہب، وہی میرا مذہب ہے. احناف ایسے نہیں کرتے، احناف کہتے ہیں سارے قرآن و حدیث کے نصوص کو سامنے رکھ کر پہلے اشارے کا منشا متعین کرتے ہیں کہ اشارے چاہتے کیا ہیں، ایک بات کو ایک جگہ میں ایک انداز میں بیان کیا، دوسری جگہ میں دوسرے انداز میں بیان کیا، تیسری جگہ میں بظاہر مختلف معلوم ہوتا ہے، لیکن ان تمام باتوں کے اندر مثال دینے سے سمجھو گے، میرا ایک مضمون بھی ہے فتح جامعہ پہلے جو حصہ ہے، جو بلا نمبر پہلا جو چھپا ہے اس میں یہ ہے اجتہاد اور تقریر کی حقیقت، اس کو دیکھ لو تو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا اس بات، لیکن بعد میں جب وہ نمبر سے پھر دوبارہ فتح جامعہ ایک نمبر دو نمبر اس کو مضامین چھوڑ دیا، پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیا ان لوگوں نے، حالانکہ اتنا ضروری مضمون تھا، میں جانا پہچانا تھا بینک کے جو ہیں شریعت جتنے بینک ہیں ہمارے یہاں، ایک اس کا ایم ڈی سے میرا جانا پہچانا تھا، تو میں نے اس کو ایک نسخہ دیا، اس کو دیکھ کر اس نے اتنا پسند کیا، کہتے ہیں جو نسخہ آپ نے دیا اس کو تو ان کے بینک کے اندر پھر لائبریری ہے دینی کتابوں، کہتے ہیں ہم نے اس کو درج وہاں درج کرا دیا، لیکن میرے ذاتی کے لیے ذاتی کتاب کے لیے ایک نسخہ اور لیا، میں نے اس کا بھی انتظام کیا اور نسخہ اس کو دے دیا، بہت مفید مضمون ہے اللہ کے لیے. بات ہے بہرحال اور صحاح التی عندہما وعلی شرطہما ایضا لم یرضاہما فی کتابین، کہتے وہ صحیح حدیثیں جو ان دونوں حضرات کے نزدیک صحیح تھے اور ان کے شرط کے مطابق تھے، ان تمام حدیثوں کو بھی تو ان لوگوں نے اپنی کتاب کے اندر جگہ نہیں، 300,000 حدیث سے 4,000 حدیث لائے، ہم مسلم نے 700,000 حدیث سے چند حدیث کئی ہزار حدیث بلائے، تو جو ان کے شرط کے مطابق صحیح تھے ان تمام کو بھی تو نہیں لائے، جے جا کے دوسرے محدثین کے شرط کے مطابق جو صحیح حدیث ہے اس کو لاتے، تو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بخاری مسلم کے باہر کوئی صحیح کتاب ہے نہیں، صحیح حدیث ہے نہیں؟ یہ بالکل جہاں جہالت ہے، علم حدیث کے بارے میں جہالت ہے، ایک جاہلی یہ بات کہہ سکتا ہے، اور یہ بات بات میں جو ہے بخاری کو اونچا کر کے اٹھاتے ہیں، کھول کے دکھاتے، دیکھو بخاری میں ہے نہیں، یا بخاری میں ایسا ہے، ارے خدا کے بندے حضور کی 23 سالہ نبوتی زندگی میں صرف 4000 حدیثیں اس نے ارشاد فرمایا، حالانکہ ایک ایک مسئلہ کے متعلق حضور کی تعلیمات تو اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ وہ لامحدود ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ جی. تو کہتے ہیں اپنی شرط کے مطابق بھی جو صحیح حدیثیں تھیں ان تمام صحیح حدیثوں کو بھی تو انہوں لوگوں نے یہ تعلیم کی اپنی کتاب دیتا فضلاً اما عندہ غیرنا، کہ جائے کہ دوسرے محدثین کے نزدیک جو صحیح ہو ان صحیح حدیثوں کو لاتے. قال البخاری، چنانچہ بخاری نے کہا ما عرفت فی کتابی ہذا، میں نے اپنے اس کتاب بخاری میں نہیں لایا الا ما صحا، مگر وہ حدیث ہے جو میرے شرط کے مطابق صحیح ہے. بات ایسے الا ما صحا ولقد ترکت کثیرا من الصحا، حالانکہ میرے شرط کے مطابق، اس سے جگہ میں تصریح ہے 300,000 حدیث میرے شرط کے مطابق صحیح، ان کو بھی تو ہم نے نہیں لایا سر. بات ایسے وقال مسلم الذي اورد في هذا الكتاب من الاحاديث صحيح، مسلم کا اقتی یہ ہے، ان کا قول ہے کہ میں نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر جتنی حدیثیں لائی ہیں وہ سر کے سر صحیح ہیں. ولا اقول، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ انا ما ترکت ضعیف ہوں، جن حدیثوں کو ہم نے نہیں لایا وہ سب ضعیف ہیں، وہ بھی صحیح حدیثیں ہیں، لیکن ہم نے جب تجہد یہ کی کہ سب سے زیادہ قوت کے اعتبار سے جو سب سے اوپر ہے انہیں حدیثوں کو لائیں. بات آئی سن. ولا بد ان یکون فی هذا الترک والاتیان وجہ بفضل تخصیص الایجاد والترک، ہاں البتہ اس کسی حدیث کو لانا کسی حدیث کو ترک کر دینا ضرور اس کی تخصیص کی کوئی خاص وجہ ہوگی، لانے اور نہ لانے کی خاص وجہ ہوگی جو اپنی اپنی جگہ پر اس کا بیان ہے. امام جہت اس صحت ہے، یا تو جہت صحت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عالی جو تھا ان کو لایا، اور ذرا تھوڑی سی کمی ہے عدالت کے اندر اس کو چھوڑ دیا، اور من جہت مقاصد اوقات، یا دوسرے مقصد کے اعتبار سے ہم نے ان سے حدیث کو چھوڑ دیا. والحاکم ابو عبداللہ نیسابوری صنف کتابا سماه المستدرک، حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری نے ایک کتاب لکھا اس کا نام رکھا ہے مستدرک. استدرک معنی جبر نقصان کرنا. یہ سمست شیخین محدثین کے اصطلاح کے اندر امام بخاری مسلم کو کہتے ہیں، جیسا کہ فقہ کے اندر شیخین امام ابو یوسف ابو حنیفہ، اور صحابہ کے درمیان شیخین کا مزداق خطا ہوگا صدیق عمر فاروق، اپنا اپنا اصطلاح ہے. تو کہتے ہیں کہ حاکم ابو عبداللہ نیشابوری نے ایک کتاب لکھا اس کا نام رکھا مستدرک. کیا مطلب؟ کہ جتنی صحیح حدیثیں امام بخاری مسلم کے شرط کے مطابق تھیں لیکن خاص کسی وجہ سے ان لوگوں نے ان کو لایا نہیں، ساری کتابوں کو ہم نے ایک کتاب کے اندر جمع کر دیا. بات ہے لاکھ لاکھ حدیثیں، تاکہ امت جو ہیں ہزاروں احکامات سے محروم نہ ہو جائے. بات آئی سن. بیمن انا ما ترک البخاری مسلم من الصحاح اور ادا فی ہذا الکتاب، وہی مانا کہ امام بخاری مسلم نے اپنے اپنے شرط کے مطابق جو صحیح تھے ان کو ہم نے اس کتاب کے اندر جمع کر لیا. وہ تلافی کیا، تلافی رکھتے ہوئے جبر نقصان کرنا، یہ سمست حدیث نانار کارنے جو ختیٹا ہوئی ختی پورن کر دیا. بات آئی سن. استدرا کا اور اس کا تلافا استدرا کا کی مانا، بعض والا شرط شیخ ہیں ان میں سے بعض حدیث تو دونوں شیخن کے شرط کے مطابق ہیں. بات ایسے نہیں، بعض و اعلیٰ شرط احادی میں ان میں سے بعض تو صرف بخاری کی شرط پر ہے مسلم کی شرط پر نہیں، اور بعض مسلم کی شرط پر ہے ان کی شرط پر، اور بعض و اعلیٰ غیر شرط کے ہی میں، اور بعض ان دونوں کے علاوہ دوسرے محدثین کے شرط کے مطابق صحیح ہے. وقال ان البخاری و مسلم لم يحكما بانه ليس حديثا صحيحا غير ما خرجاه في هذين الكتابين، اس بات کو پھر دہراتے ہیں. اور امام بخاری اور مسلم نے کبھی یہ حکم نہیں لگایا، کبھی یہ بات نہیں کہی کہ انہ لیس حدیث صحیح ہے غیر ما خرج فی هذین، ان لوگوں نے اپنی دونوں کتاب کے اندر جن کتابوں کی تخریج کی جن کتابوں کو لایا ہے نکال کے، ان کے علاوہ کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں، ایسی بات ان لوگوں نے کبھی نہیں کہا. وقال قد حدث فی عصرنا هذا وقال قد حدث فی عصرنا هذا فرقۃ من المبتدعات، اور کہتے ہیں ہمارے اس زمانے کے اندر اہل بدعات میں سے ایک باطل فرقہ ایسا بھی پیدا ہوا اطر السنت المطان علی احمد الدین، جنہوں نے تان و تشنی عائب لگانے کی زبان کو بہت دراز کیا ان احمد الدین کے اوپر، کیا بخاری مسلم کے اوپر عائب لگایا، تو حضور کی 23 سالہ زندگی کے اندر بات آئی سی میں اتنے لاکھوں حدیثیں ہیں، ان میں سے ان لوگوں نے تھوڑا تھوڑا یہاں جمع کیا، تو ان لوگوں نے کیا کام کیا ہے ان ائمہ دین کے اوپر اپنی زبان تان کو دراز کیا، بات آئی سی میں بیان مجموعہ صحا عندکم، کہ مجموعہ سمشتی مجموعہ ان حدیثوں کا جو تمہارے لیے صحیح ہے حدیث میں سے، لم یبلغ زہا عشر کے آلات، وہ تکرار کے ساتھ بھی تقریباً زوامن تقریباً وہ 10,000 حدیثیں بنتے ہیں، کیا حضور نے 23 سالہ نبوتی زندگی میں صرف یہ 10,000 حدیثیں ارشاد فرمائیں، وہ تو لاکھ لاکھ حدیثیں، وہ نقل عن البخاری نقل عن البخاری انہ قال، اور بخاری سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا حبست من الصحاح 100,000، صحیح حدیثوں میں سے 1,00,000 حدیث میں نے، پتہ نہیں یہاں 1,00,000 کا ذکر ہے، 1,00,000 حدیث کو ہم نے محفوظ کیا، پتہ نہیں اور من غیر صحاح 200,000، اور غیر صحاح میں نے ان کے شرط کے مطابق، حالانکہ دوسرے محدثین کے نزدیک وہ صحیح ہیں، انہوں نے جو کڑی شرط لگائی اس کے مطابق وہ 2,00,000 حدیث ہیں، کل 3,00,000 حدیث سے انتخاب کر کے 4,000 اور 10,000 حدیثیں لائے، بات ایسے میں اور ظاہر واللہ عالم انہو یوری جو صحیح علا شرط، یہ جو سے کہا کہ صحیح حدیثیں، اس صحیح سے مراد ان کے شرط کے مطابق صحیح، دوسرے محدثین کے شرط کے مطابق صحیح یہ نہیں، بلکہ ظاہر کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے ان کے نزدیک صحت کے لیے جو شرائط عائد انہوں نے کیے ہیں، جو سخت سے سخت شرائط اس کے مطابق، وہ مبلغ ما اوردہ فی ھذا الکتاب ما تکرر، اور مبلغ منی یہ سب سے زیادہ مجموعہ، مبلغ مجموعہ کی بات ہے، اور مجموعہ ان حدیثوں کا جو انہوں نے کتاب بخاری کے اندر لایا تکرار کے ساتھ بھی، وہ سبعت آلاف سات ہزار حدیثیں ہیں، اور میتن 7,275 حدیثیں ہیں، 7,275 حدیثیں، وعدہ حسف تکرار، اور تکرار کو یعنی ایک حدیث کو متعدد جگہ میں لایا، کیوں اور پڑھو گے جب بخاری پڑھو گے انشاءاللہ، ایک حدیث سے سینکڑوں مسائل استنباط ہوتے ہیں، ایک مسئلہ استنباط کرنے کے لیے پہلے ایک جگہ ایک باب میں بیان کیا، پھر دوسرے باب کے اندر اس کے دوسرے کسی لفظ اس کے اندر ایسا ہے کہ اس باب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس سے اور ایک مسئلہ استنباط کیا، اس طریقے سے تکرار لایا، بابا ایسے اور بعد احاظ پھر تکرار رنوا تو اعلیٰ بھی تکرار حذف کرنے سے تقریباً 4,000 حدیثیں بنتے ہیں، اور اگر صنف الآخرون من الائمہ صحاحا، اس کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی صحیح کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں، مثل صحیح ابن خزیمہ اللہ جو قال لہو امام الائمہ، ابن خزیمہ جس کو امام الائمہ کہا جاتا انہوں نے بھی ایک صحیح لکھی، وہ شیخ ابن حبان، ابن حبان کا شیخ ہے استاد، اور قال ابن حبان، ابن حبان نے کہا کی مدھی ان کی تعریف میں اپنے شیخ کی تعریف میں، ماں رائے تو اللہ وجہ الارض احدا احسن من فی صنعت السنن واحفظ الالفاظ الصحیحہ منہ، ہم نے پورے روئے زمین کے اندر منی انہر زمانہ کو تھا مخارف زمانہ کو تھا بعد میں جب آئے کہتے ہیں پورے روئے زمین کے اندر، بات ایسی میں پورے روئے زمین کے اندر کسی کو ہم نے صنعت سنن منی صنعت حدیث فن حدیث کے اندر اتنا عمدہ اور الفاظ حدیث کو زیادہ محفوظ رکھنے والا صحیح الفاظ کو ان سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا، کہ سنن والا حدیث کلہ نصب عینی، گویا کہ پوری حدیثیں جو لاکھ لاکھ ہیں اور پوری سنتیں اور پوری حدیث نصب عینی ان کی آنکھوں پر ہے، آئی بات سن، نصب معنی کسی چیز کو گاڑنا ہے، گویا کہ ان کی آنکھوں پر ہے، دیکھ دیکھ کے بتا رہے ہیں، اللہ نے ایسے قوت حافظہ ان حضرات کو عطا فرمایا، بخاری مسلم کی بات تو سب سے مافوق ہے، بات کی محدثین کرنا بھی ایسے محدثین پیدا ہوئے ہیں، وسلم ایک کمپیوٹر کے اندر بات ہوتا ہے کہ 2,00,000 اس کی کیپیسٹی ہے، 2,00,000 لفظ اس کے اندر آئے گا، بہت 10,000 لفظ، لیکن یہاں تو اور حدیث کس کو کہتے ہیں، صرف سند کے حصہ کو تو حدیث نہیں کہتے، صرف متن کو بھی حدیث نہیں کہتے، سند متن کے مجموعہ پانچ کے ایسے لاکھ لاکھ حدیث جس کی قوت حافظہ میں ایسے ہوں گویا کوئی دیکھ رہا ہے، کتاب دیکھ دیکھ کے جسم بتاتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں، تو اللہ نے ان کے دماغ کو کیسا کمپیوٹر بنایا تھا، اس زمانے میں اس کی ضرورت تھی، لیکن جب کتابت کے اسباب پیدا ہو گئے، کمپیوٹر جیسے اسباب پیدا ہو گیا، اب سارا علم سینہ سے نکل کر سبینا میں آ گیا، بتا اس میں کتابوں میں آ گیا، اب کمپیوٹر خود بھی کچھ بتا سکتا ہے، اور پروگرام سیٹ کیا ہوا ہے، مثلاً تم کو کوئی حدیث تلاش ہے، کس باب کی کون سی حدیث سیٹ، وہاں اسے پہنچا دو گے اور اس کے اوپر اسکرین کے اندر نمایاں ہو جائے گی حدیث، لیکن انسان کے دماغ میں کچھ ہے سب جو ہے کمپیوٹر میں ہے، بہرحال انسانی نہیں بھرا ہے، مثل صحیح ابن حبان، اس قسم کی کتاب جیسے صحیح ابن حبان ہے جو ترمذی ابن خزیمہ ہے، ثقۃ ثبت اور ثقۃ، یہ سب الفاظ تعدیل ہیں، اسماء و رجال کے الفاظ، اس کا لوگ ہی مانا مراد نہیں، ثقۃ مانی لوگتا نربھر جگہ، ہمارا تو کتھا کتھا بولی لوکٹا نربھر جگہ، کن محدثین جاکے نربھر جگہ بولے سیٹا ہل تر شرط انوجائ تر نربھر جگہ بلا کو اور ہمارے نربھر جگہ بلا آدمان آدمان شمسلال صاحب رحمت اللہ علیہ اگر کسی آدمی کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ آدمی جو ہے نربھر جگہ ہے اور ہم کسی کے بارے میں کہہ دیں نربھر جگہ ہے دونوں کتھا ہو سکتی ایک قدم ہو گئی بہرحال فن کی کتاب ہے، فن میں اسماء و رجال کا تھا یہ لفظ جرا و تعدیل کے تعدیل کے الفاظ ہے، ثقت سب تو سبت من ثابت مصدر ہے یعنی مثبت اپنے قوت حافظہ میں حدیث کو ثابت رکھنے والا، فاضل ہم بات بات میں کہتے ہیں یہ علی مدد صاحب نے جو فاضل دورہ پاس کرتے ہیں اس کو فاضل کہتے ہیں، بات ایسے نہیں لیکن یہ معنی ہے مراد یہاں فاضل ہے، علم حدیث کے اندر یہ خاص اصطلاح ہے کہ اس درجے میں پہنچنے سے اس کو فاضل کہا جائے گا، بات ہے جی فاضل، اس کے بعد کیا امام ہے، اوپر میں حمزہ لکھ دیا خدا کے بندے امام ہونا چاہیے، امام الفہام کس درجے میں پہنچنے سے کتنی حدیثیں اور کتنے شرائط اس کے اندر ہونے سے اس کو امام کہا جائے گا، دیکھو یہاں پہ دھوکہ نہ ہو، ایک امام شیعہ لوگوں کے پاس ہے اور ایک امام ہم بھی کہتے ہیں، ایک مسجد کے امام بھی ہوتے ہیں، امام امام کے مفہوم میں بڑا فرق ہے، مسجد کے امام وہ تو سب جانتے ہیں اور ہم جب کہتے ہیں کسی فن کے امام ہیں مطلب اس فن کا سب سے اعلیٰ درجے کا آدمی جو فن کا ماہر ہو، ماہر فن کو ہم لوگ امام کہتے ہیں، اور شیعہ لوگ امام کہتے ہیں ان کے جو ہیں مذہبی نیتا کو، بات ایسے کی اور امام ان کے نزدیک معصوم ہوتے ہیں، نہ ان کے لیے سوائے نبی کے کوئی آدمی معصوم ہوتا ہے وہ بارہ امام کے قائل ہیں، سب سے پہلے امام علی کرم ان کو مانتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے وہ مستقل صاحب شریعت ہے، صاحب نسخ ہے، جب چاہیں کسی شریعت کو ان کو صاحب وہی ہے، ان پر وہی آتی ہے اور کسی حکم کو وہ اگر چاہیں منسوخ کر کے نیا حکم لے آ سکتے ہیں، یہ سارے اختیارات تو نوبی کے ہیں، نعوذ باللہ، تو نوبی کے اختیارات کو امام کے نام سے امام کے ہاتھ میں دے دیا، تو گویا کہ امام کے نام سے متوازی نبوت کھڑا کر دی ان لوگوں، حالانکہ اس طرح ایک طرف کہتے ہیں کہ حضور خاتم النبی ہیں اور دوسری طرف امام کے اندر وہ سارے اختیار مانتے ہیں، تو خاتم النبی کہاں رہا بتائے تو، یہ ان کے امام معصوم اور امام معصوم ہوتے ہیں، بات ایسے نہیں، خمینی صاحب کو وہ لوگ معصوم مانتے ہیں نشپاد علیہ الدین، حالانکہ اسلام کی نقطۂ نظر سے سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ابو بکر صدیق عمر فاروق خلفاء راشدین اپنے تمام کمال اور فضائل کے باوجود ان کے بارے میں اس امت کے عقیدہ نہیں کہ معصوم ہے، بحیثیت انسان کے ان سے بھی خطا قصور ہو جا سکتا ہے، وہ خطا قصور کی مقدار ایسا ہے جیسے وہاں سمندر میں ایک قطرہ ٹینکا پڑ گیا، بات ہے اس میں ٹکڑ پورا پڑے گا، لیکن پھر بھی وہ معصوم تو نہیں ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں، دونوں بات میں فرق ہے، خدائی حفاظت سے اللہ نے ان کو گناہ سے محفوظ کر لیا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فطرتاً ہی معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کو معصوم کر کے دنیا میں بھیجا ہے. اس کی عقلی دلیل بھی ہے, نقلی دلیل بھی ہے اپنی جگہ پر. چلو, وقال الحاکم کانا ابن حبان من اوعیۃ العلم, اور حاکم نیشاپوری کہتے ہیں کہ ابن حبان جو ہیں علم کے ظروف میں سے تھے. ایک لائن علم انار کا سلسلہ, اوعیتن ویا ان کی جمع, ویا معنی برتن, علم کے ہزاروں برتن ان کے اندر, ظرف ظروف ان کے اندر تھا, اور لغات والحدیث والواعظ یہ سارے علوم کے خزانہ تھے. وکانا من عقلاء الرجال, اور تمام عقلمند لوگوں میں تھے. عقلمند ہم بھی تو ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں بڑا عقلمند ہے, یہ لڑکا بڑا عقلمند ہے, یہ مطلب نہیں ہے. اسماء الرجال کے لفظ کے اعتبار سے عقلمند کہ کس درجہ میں پہنچنے سے اس کو عقلاء کہا جائے. مصر سہیل حاکم, اچھا اچھا عقلاء الرجال, اور مصر سہیل حاکم ابھی عبداللہ نیشاپوری الحافظ الصغر, اور جیسا کہ ایک اور صحیح کتاب حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری کا, وہ بھی صحیح کتاب ہے, وہ حافظ ہے. حافظ کہا جاتا ہے ایک لاکھ حدیث سند و متن کے ساتھ جس کی قوت حافظہ میں محفوظ ہو اس کو حافظ کہتے ہیں, محدثین کی اصطلاح سے. بات ہے اس میں, اس حافظ سے حافظ قرآن بھی مراد نہیں, اور حافظ سے حافظ سے بات ہے اس میں, کسی کا نام بھی تو حافظ ہو سکتا ہے. السخہ تو قابل اعتماد ہے, المسمى بالمسمى, ان کی اس کتاب کا نام مستدرک ہے. بات ہے اس میں, اس کے اندر بھی تمام بڑے بڑے ائمہ حدیث نے اپنے شرط کے مطابق جو حدیثیں چھوڑ دیں ان کو پھر انہوں نے بھی جمع کیا, جیسا کہ اس سے پہلے مستدرک کی کتاب جائی. البتہ کا تتر رکھا بھی کتاب یہ تساہل, ان کی اس کتاب کے اندر کچھ ان سے جو ہے تساہل ہو گیا. تساہل مانی کچھ چھوٹا چھوٹا سا چھوٹی چھوٹی غلطی بھی ہو گئی جن کو انہوں نے صحیح کہا, لیکن اس معیار پر صحت کے معیار پر پوری نہیں اترتی, ایسی حدیث بھی آ گئی. وہ اخذو علیہ, اور محدثین نے اس کو ایک ہاتھ دیا, ہم لوگ کہنا انہوں نے ایک ہاتھ دیا, میں نے سمالوچنا کیا. اخذو علیہ وقالو, اور کہا کہ ابن خزیمہ ابن حبان ان کنو وہ اقوى من الحاکم, کہتے ابن خزیمہ ابن حبان یہ دونوں علم حدیث میں زیادہ قوی, زیادہ قابو یافتہ تھے علم حدیث پر حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری سے. وہ احسن والطف, اور زیادہ عمدہ تھے, زیادہ لطیف علم کے, باریک علم کے مالک تھے. فی لسانی سندوں کے اندر, متون کے اندر, اور مثل المختارہ, اور جیسا کہ مختارہ کتاب ہے کس کا, للحافظ ضیاء الدین المقدسی, حافظ سے مراد ہوئی اصطلاحی حافظ, بات ہے اس میں ضیاء الدین مقدسی کی. وہ عائزن خرج سیاحم, انہوں نے بھی بہت صحیح حدیثوں کو تخریج کیا, لیست فی سیئین, جو سیئین کے اندر آئے نہیں. وقالو کتاب احسن من المستدرک, محدثین نے کہا کہ ان کی کتاب مستدرک سے بھی زیادہ عمدہ ہے. اور مثل صحیح ابن عوانہ, اور جیسا کہ صحیح ابن عوانہ ہے, ابن السکن ہے, اور المنتقى ہے لابن جارود, یہ تینوں کتابیں ابن جارود کی ہیں. وہذہ الکتب کلها مختصۃ للسیاح, یہ جتنی حدیثوں کا نام ہم نے لیا ہے سب مختص ہیں صحیح حدیثوں کے ساتھ. البتہ بعض بعض کے اندر کچھ تساہل ہو گیا, اور دوسری بات ہے وہ ایک سمندر کے اندر جلالین شریف کے اندر دل کا الغرانی کو لولا, یہ تو یہودی روایت ہے. بات ہے ایک مرتبہ ہم لوگوں نے کہا, میں نے سسا جوڑا سے کہا, حضرت جلالین علامہ سیوطی جیسے جلیل القدر عالم اور جلالین شریف جن کی کتاب ہے ان سے یہ چوب کیسے ہو گیا, اسرائیلی روایتیں انہوں نے کیسے نقل کر دیا اپنی کتاب کے اندر, پتہ ہی نہیں سن میں ایک آیت کی تفسیر کے اندر. بہرحال ہفتے پہلے تو ہنس کے فرمایا کہ میاں اٹلانٹک مہاساگر میں اگر ایک ٹن بھی ہے پیشاب گر جائے تو اس سے سمندر کے پانی کی طہارت میں بھی کمی آتی ہے, سمندر تو سمندر ہی ہے آئی بس میں. تو سارا ایتو بڑا کتاب اور ایتو بڑا علوم خزانہ تار بھیتر جو چھیٹا پھوٹا دو ایکٹا یہ رقم بھول بھرانتی ہوئی ہو جائے, یہ دھرتب بستو نا دھرار بستو ہی نا. پھر فرمایا تحقیقی جواب دیا, پہلے تو الزامی جواب دیا, تحقیقی جواب دیا کہ دیکھو کہ ان کتابوں کے اندر ہمارے اکابر نے اور ائمہ نے جو روایت اسرائیلی روایت بیان کیا ہے پھر اس حیثیت سے نہیں ان کو اس ان روایتوں پر ان کو ایمان ہے اور وہ ان کو صحیح مانتے ہیں, বলকে ইসরায়েলি রেওয়ায়তের স্বরূপ দেখাইবার জন্য এগুলি কেমন হইয়া থাকে এটা পাঠকদেরকে বুঝাইবার জন্য বতরের নমুনাকে জ্যাকেট দিয়া কে কাবেল এতেবার নাকি বাত আইসে এই হাইসিয়ত সে জ্যাকেট দিয়া না ইয়ে কে উনকো ইনকি সেহত মে উনকো ইয়কিন হ্যাঁ ও ভি জানতে হ্যাঁ কি গলত হ্যাঁ ইসরায়েলি রেওয়ায়তে اسرائیلی روایتوں کے بارے میں تم پڑھو گے بہت مسلم مشکار شریف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ صحابہ کرام نے پیش کیا تو کہتے ہیں جو ہمارے دین کے اصول اور فروع سے ٹکراتا نہیں جو ہمارے دین کے اصول اور فروع سے فروع کے خلاف نہیں تو اس کے بارے میں حکم ہے حلال صدق والے کا نہ سچ کہتے ہیں نہ جھوٹ کہتے ہیں بات ہے جی میں خاموشی اختیار کر کے کوئی فیصلہ نہیں لیں گے کیوں اس لیے کہ ان کی کتابیں اتنا محرف ہو چکی ہیں اتنا بگڑا جا چکا ہے اب کون سے ہی کون غلط کہنا بڑا مشکل ہے وہ بھی ان کے بارے میں جو ہمارے اصول اور فروع سے نہ ٹکراتے ہیں لیکن اگر ان کی کوئی بات ہماری کتاب و سنت کے کسی بات سے ٹکراتا ہو تو آنکھیں بند کر کے کہہ دو کہ یہ جھوٹی بات ہے آئی بات سمجھ جی اچھا تو حاضر کو تو کلو متصل سے ولیکن نہ جماعت انتقاد علیہ تعصبا و انصافا البتہ جتنی کتابوں کا نام ہم نے لیا ان کتابوں پر ایک جماعت محدثین نے تنقید کیا تنقید میں نہیں سمالوچنا وہ جو کسی کسی کمزوری ایسی کون کون روایت سمالوچنا کیا بعض تو ہٹ دھرمی کے طور پر بلا حجت کٹ حجت کیا بات ہے صحیح کو بھی غیر صحیح کہہ دیا اور انسان بعض لوگوں نے انصاف کے ساتھ سمالوچنا کیا جو حق تھا حق کو حق کہا نہ حق کو نہ حق کہا اور فوق اکل نسی علم عالم اور ہر عالم کے اوپر عالم موجود ہے بات ایسی اللہ عالم فصل القطب الصطت المشہورۃ المقرۃ الاسلام اللہ کی وقال اللہ صحاف سر وہ کون کون سے ہیں وہ کتاب چھ کتابیں جو مشہور ہیں اور متعین ہیں اسلام کے اندر جن کو صحاف سطح کہا جاتا ہے وہ کون کون سے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم اور جامع الترمذی اور سنن ابن ابی داؤد اور نسائی لا نسائی بات سنیے غلط بہت مشہور ہے اور نسائی بات ہے نا سنیے اور سنن ابن ماجہ وہ عند البعض الموطا بدل ابن ماجہ البتہ سیاست کے اندر بعض لوگوں نے ابن ماجہ کی بجائے امام مالک رحمہ اللہ کی جو ہیں سنن ابن ماجہ کو چھٹا کے تر قرار دیا صاحب جامع الاصول اختار الموطا جامع اصول کی جو کتاب ہے اس کے مصنف جامع اصول کہتے ہیں ان حدیث کی کتابوں کو جب مکمل سند کے ساتھ جہاں حدیثیں بیان ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں انہوں نے موطا کو ابن ماجہ کی جگہ میں موطا کو چھٹا صحیح حدیث قرار دیا اور فی حضا الکتب الکتب الاربعۃ اقسام من الحدیث من الصحاح پرتھم دوٹا بات دیا پر چارٹا سمپرک بولتے سے اور ان چار کتابوں کے اندر اقسام من الحدیث من الصحاح والحسان والصحاح کچھ تو صحیح حدیث ہیں کچھ حسن ہیں کچھ ضعیف ہیں تو ان پر تاگلی کی کینو کی بلا ہوئی دو صحاح ستار پر تاگل کینو کرا ہوئی دو اولی الاکثر حکم القول وہ جو ہے بقدر قلیل کبھی کبھی کوئی ضعیف حدیث بھی آ گئی اور ضعیف حدیث کا مطلب جھوٹی حدیث نہیں نہ ہو تو پڑھ چکے ہو شرائط صحت میں کمی ہونے سے محدث کو ضعیف حدیث کہتے ہیں اور تسمیت الصحاح اصل بہتری کی تغلیب تغلیباً ان کو ادھیکنش ہو تو صحیح حدیث یہ جو ہے صحیح بن رہا ہے اور سب صاحب المصابی احادیث غیر شیخین دل صاحب اور صاحب المصابی نے علامہ بغوبی نے مشکات کا جو اصل متن ہے بات ہے اس میں صاحب بغوبی نے امام بغوبی نے بات ہے اس میں غیر شیخین کے علاوہ احادیث غیر شیخین بخاری مسلم کے علاوہ دوسرے تمام محدثین کی حدیثوں کو انہوں نے حسن سے تعبیر کر دیا حالانکہ وہ سب صحیح حدیث ہیں کہ ان کا اپنا اصطلاح ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث تو صحیح اور دوسرے تمام محدثین کی صحیح حدیث کو حسن سے تعبیر کرتے ہیں بات ایسی وہ قریب من ہذا الوجہ قریب من المعنی لوگوں بھی اس اعتبار سے یہ حسن کہنا معنی لوگوں بھی کے اعتبار سے ہے کہ یہ بھی عمدہ حدیثیں ہیں بس میں وہ شریست اصطلاحی لفظ استعمال نہیں کیا صحیح استعمال نہیں کیا کہا حسن مطلب یہ ہے حسن کہا مانا ہے لوگوں کے اعتبار سے اصطلاح کے اعتبار سے یہ بھی صحیح حدیث ہے آ ہوا اصطلاح جدید یا ان کی طرف سے اپنا ایک جدید اصطلاح ہے পরিভাষা ওখালা বাজুম কিতাবুত দারিমিন দারামিন হি দারিমিন আর এখা দারা কতু ও দারে কতু নি বাত আইছ নি আচ্ছি করে সে ইয়াদ কর বাত আইছ ওখালা বাজুম কিতাবুত দারিমিন আহরা ওয়ালিয়াত বিজালি সাল সাল কতু বাদ লোগ নে আপনে আপনে রায় হ্যায় বাদ লোগ নে কাহা কে ছেটি কিতাব সিয়াসত্তা মে সে ছেটি সিয়াসত্তা ও দারিমিন কি কিতাব হ্যায় بات ایسی نہیں لے انا رجال و اقل و ذوق اس لیے اس کے سند کے اندر جو رجال ہیں ان کے اندر ذوق بہت ہی کم ہے وہ وجود الحدیث المنکر اور شاذ ذاتی نادر اور حدیث منکر حدیث شاذ اس کے اندر بہت شاذ نادر آ گیا ہے ولہو اسانید عالیہ اور اس کی سندیں بہت عالیہ علی سندیں ہیں چنانچہ سے کہتے ہیں اور ثلاثیت اکثر من ثلاثیت البخاری اس کے ثلاثی حدیثیں امام بخاری کی ثلاثیت سے بھی کہیں زیادہ ہے ثلاثی کہتے ہیں جس حدیث کے سند میں صرف تین واسطہ ہے تین واسطہ ہی سے حدیث حضور تک پہنچتی ہے صحابی سے تابعین نے تابعین سے تابع تابعین نے اس کے بعد ہی ائمہ حدیث کے پاس وہ حدیث پہنچتی ہے ان کو ثلاثیت کہتے ہیں بس میں تو اس کتاب کی ثلاثیت امام بخاری کی ثلاثیت سے بھی زیادہ ہے بہرحال امام بخاری نے تو کڑی کڑی شرط مار رکھی ہے اس دنیا پر کم ہوگی وہذ المذکورات من الکتب اشہر الکتب یہ جتنی کتابیں ہم نے نام لیا یہ علم حدیث میں مشہور ترین کتابیں ہیں وہ غیر ہم نے کتب کثیر تم شہیر ان کے علاوہ بھی بات ہے اس میں بہت کثیر حدیثیں ہیں علم حدیث کی وہ بھی مشہور ہیں ولقد اوردا السیوطی کی کتاب جامع جمع الجوامع من کتب کثیر کہتے ہیں ان کثیر کتابوں سے علامہ سیوطی نے کیا کہتے ہیں کہ کتاب جمع الجوامع انہوں نے کتاب لکھا جمع الجوامع وہ سیاستہ کی کتابیں تو ہیں ہی سیاستہ کی کتاب سے باہر جتنی صحیح حدیثیں سب کو اس کتاب کے اندر بھر دیا جمع کر دیا اس کا نام جمع الجوامع ہے بات ہے اس لیے ان کتب کثیرتیں جو بہت کتابوں سے صحیح حدیث کی کتابوں سے انہوں نے اس کتاب کو لکھا یتجاوز خمسینہ بات ہے اس میں 50 حدیث سے بھی زیادہ ہے سیاستہ تو ہیں ہی اس کے اوپر اور 45 حدیث کی کتابیں ان سب کی حدیثوں کے اکثر جمع کیا مستملت الصحاح حسان اور ضعیف البتہ اس کے اندر صحیح بھی ہیں حسن بھی ہیں ضعیف بھی ہیں وقد وقال ما اوردت فيها حدیثا موسوما بالوضع اور انہوں نے علامہ سیوطی نے کہا کہ میں نے جمع الجوامع کے اندر ایسی کوئی حدیث نہیں لایا جس کو نام رکھا جائے موضوع حدیث کر کے جھوٹی حدیث جھوٹی حدیث کوئی نہیں ضعیف حدیث تو ہیں لیکن جھوٹی حدیث کوئی بھی نہیں اتفاق محدثین علی ترکہ کہ جس حدیث کے موضوع ہونے کی وجہ سے سارے محدثین نے اتفاق کر لیا ہے یہ اس لیے کہا بعض حدیث ایک راوی کے نزدیک موضوع ہے کیوں ان کے پاس جس طریق سے یہ حدیث آیا ہے سنت کے جس طریق سے آیا ہے اس طریق کے اندر ایک جھوٹا راوی ہے اس لیے اس حدیث کو موضوع کہہ لیا گیا لیکن یہی سند یہی متن دوسرے محدثین کی طریق سے آیا ہے وہاں رجال سب صحیح ہیں بات ہے میں پہلے خان متفق علیہ ہوئی لینا موضوع ہوٹا متفق علیہ ہوئی لینا ایک طریقے نے متفق کی ہوئی موضوع ہوئی دوسرے طریق میں یہ حسن ہے یہ صحیح ہے اس لیے کہتے ہیں ایمون موضوع حدیث جار موضوعیت اوپر سکل محدثین اتفاق کریں ایمن کو ضعیف حدیث آنے ہاں ایمن حدیث ہمیں آنسی যেটা কারো কারো মতে মৌজু কিন্তু এর তরক মুতাআদ্দাদ তরক হ্যাঁ উন তরক কে তোমার সে মৌজু নেই ইয়া হাসান হ্যাঁ ইয়া জঈফ হ্যাঁ তো আল্লাহ তার কি রদ্দি মুহাদ্দিসিন নে সারে মুহাদ্দিসিন নে জিসকে তরক আর রদ্দ পর ইত্তেফাক কিয়া এইসি কিসি মৌজু হাদিস কো লায়ে আল্লাহু আলাম ও যাকার সাহেবুল মিশকাত ফি দিবাজাতে কিতাবি আর সাহেব মিশকাত নে শাইখ আলী উদ্দিন নে مشکات کی دیباچہ کے اندر مقدمہ کے اندر جماعت من الائمۃ المتقنین وہ نام کیا نا ائمہ متقنین یعنی جو مضبوطی سے حدیث کو یاد رکھنے والے ایسے ائمہ کی ایک جماعت کا نام لیا ہے وہم البخاری و مسلم اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور ترمذی ابو داؤد اور نسائی ابن ماجہ اور دارمی اور دارا قطنی اور بیہقی اور رزین و اجملا ذکر غیرہم اور ان کا نام لے کے پھر اجمالی طور پر دوسرے محدثین کیا کہتے ہیں وغیر ہوں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے صحیح محدثین ہیں اجمالاً دوسرے محدثین کا نام لیا وہ قطرنا احوالہم اور ان تمام محدثین کے احوال کو ہم نے لکھا ہے فی کتاب مفرد، ایک مستقل کتاب کے اندر ان کے احوال کو لکھا ہے، اور راویوں کے احوال جس کتاب کے اندر ہوتا ہے اس کتاب کا نام، یہ کتاب فن رجال اسماء الرجال کی کتاب کہا جاتا ہے، اس کو احوال راوی سے جو بحث کرتے ہیں، مسمن بالاکمال اس کا نام انہوں نے اکمال رکھا، بات ایسے میں ذکر اسماء الرجال، ذکر اسماء الرجال مطلب یہ ہے کہ مشکات کے اندر جتنی حدیثیں ہیں ان تمام حدیثوں کے اندر جتنے رواتے ہیں ان روات کے صرف احوال کا ہم نے جمع کیا اکمال کے اندر، اور اس کتاب کے آخر میں اس کو لاحق کر دیا، بات ہے اس میں آخر میں امین اللہ توفیق، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، اور مستعان فی المبدا مال، اور اسی سے مدد چاہی جاتی ہے کام کے شروع میں بھی اور کام کے آخر میں بھی، مال من کام کے آخر میں بھی، اور مل اکمال فی اسماء الرجال، اور ایک اکمال اور ہے اسماء الرجال میں، کس کے لیے؟ صاحب المشکات، صاحب المشکات کا فاہوا ملحقوں کی آخر حضل کتاب، اس کتاب کے آخر میں، وہ اس سے الگ کتاب ہے، اس کا نام ہی اکمال ہے، وہ تو بخاری مشکات کے ساتھ لائق ہے، بہرحال سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، مقدمہ جو ہے بہت ہی اہم تھا، اب تمہارا کام جو ہے تو سمجھنے کی بات، دقیق بات تو ہے نہیں کوئی بات ایسی میں، بلکہ سارے اصطلاحات ہیں ان کو بار بار تکرار کر کے، بار بار مطالعہ کر کے، بار بار پڑھ کے، بار بار سے مطلب 10 مرتبہ پڑھو، 20 مرتبہ پڑھو، کہ تعداد تو ہم متعین نہیں کرتے جب تک کہ دل و دماغ میں ساری باتیں کا نقشہ لال حجر نہ ہو جائے، اس وقت تک ان کو رکھتے رہو، خصوصاً صحیح حدیث کی صحت کے لیے جتنے شرائط ہیں، پھر ان شرائط میں سے جو اوصاف ہیں راوی کے اندر، پھر ان اوصاف کو مجروح کرنے والے جو اسباب ہیں، ان کی تفصیلات ساری بات ان کو ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھا دو، امتحان کے لیے ہی صرف نہ پڑھو، علم کے لیے علم کو سیکھو، ایسے بس طلبا ہوتے ہیں بولتے حافظ ذرا اچھا ہے تو پھر کیا پڑھیں گے، ایک ہفتہ پہلے امتحان سے ایک ہفتہ پہلے رات بھر پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ تحفظہ اچھا ہے امتحان میں ایک نمبر میں پاس بھی کر دیا، لیکن یہ عالم نہیں بنے، کچھ دن کے بعد خاندانہ کندھا بھرا تھا کچھ ہے، اور جو روزانہ رگڑتا رہا رگڑ رگڑ کے کل نقشہ اللہ حجر بنا دیا، یہ عالم بن جائے گا ان شاء اللہ، اب اس کا ذہن کتنا ہی کن ہو کتنا ہی کم دوڑا، پڑھائی تو اصل میں نیمت سے پڑھا تھا، روزانہ سبق روزانہ مطالعہ کرا، چار کام کر، مطالعہ من مطالعہ تاریخ لکھنا، معلوم اور مجہول میں تمیز دینا، مثلاً اتنا سبق ہوا ہے آئندہ کا، اس کو بار بار پڑھتے رہنا لغات کے سہارے سے، حاشیہ کے سہارے سے، اگر ممکن ہو تو کوئی معتبر اس کے شرح کے سہارے سے، جتنا ہوگا کچھ سمجھو گے کچھ سمجھو گے نہیں، جو سمجھ میں آ گیا تو وہ تمہارے معلوم ہو گیا، جو اتنی محنت کے باوجود سمجھ میں نہیں آیا اخن ذہنٹا ایمن انمکت تھکے ایت کشٹ کرو ہمیں لوگاتر ساہج نیلام ہاشیار ساہج نیلام سورا پڑھنا جگہ بجلام نہ تو اخن تر ذہن ٹھاکنا کرا تو دیکھی سبکر بھر استاد کی بڑے گا এই জেহেনের এই ঢাকনা খোলা অবস্থায় যে কথাটা পড়ে গপ করে ওটাকে অন্তর বা দায়সেন বিলকুল অকাফি নষ্ট হয়ে যাবে আর ফির জু মালুম আমি যেটা বুঝছি আমার বুঝটা সহি কিনা দর্শ মে বেঠ কে উস্তাদ সে তর দিক আগর উস্তাদ নে ভি ওই তকরির কি ওই বাত কাহা যে মেরি সমঝ মে আই তব তো আল্লাহ কা শুকর আদা করো মেরি সমঝ মে উস্তাদ কে সমঝ কে মুতাবিক হোগি اور اگر میری سوچ جو ہے غلط ہوئی تو اس کا بھی اصلاح ہو جائے گا، بات آئی سمجھ میں، تو مطالعہ اس حد تک ہونا چاہیے، بعض طلبا ذرا سختی کرنے سے یہ مطالعہ کر سکتے دیکھا سب کا دیکھا سو اگر ہاں دیکھا میں نے ابھی دیکھا ہے بس دھوکہ کس کو دیتے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو، استاد کا کیا نقصان، بات آئی پڑھو اچھی طرح سے پڑھو، اچھے آنے صرف جو ہے نام کا اس سند کو تم کو دے دیا جائے گا، لیکن سند کا علم ہے، علم وہ ہے خدا کی طرف سے ایک امانت ہے، ایک نور ہے، علم ایک نور ہے، آنے سے دل جو ہے دل کے اندر آلو دل جاؤ گے، پھر حق بات غلط سے بھی جائز نہ جائز، پھر اس آدمی کو زیادہ مفتی کے بعد جانے کی ضرورت نہیں، اس کے پڑھو گی کہ حدیث میں مشکل ہے، انہوں نے فرمایا اس تخت نفس ہے، مفتی کے بعد جانے سے پہلے اپنے نفس سے بدعا پوچھ لو کہ جائز ہوگا کہ نہیں، لیکن یہ ہر آدمی کے بات نہیں، جن کا نفس جن کا قلب آئینے کی طرح صاف شفاف ہو اور معصیت سے گناہ سے جنہوں نے اپنے قلب کو جو اندھیرا بنا لیا، ایک داغی چوکی جیسا کرو حجا کر کے بھائی مجھے حجا کر کر نئے کر نہ ہونے کا بزرگ والا پتا بولتے نا ایٹے دیے تو میں سمسار چل ایک قلب کا اعتبار یہ تو اس کو جائز خود دے گا بلکہ اعلیٰ درجہ کا جائز تو ہمارا فیملی چوکی سے ہوتا ہے آپ نے جائز نہ جائز اصل میں جن کے قلب جو ہیں معصیت سے جن لوگوں نے گندہ نہیں کیا ان کے قلب کا اعتبار اور دل بدلا دے گا اگر ذرا جس میں ہمیں ترد بتا تمہارے دل میں جو بات کھٹ کے اس کو پتا اس کو چھوڑ دو کیوں نا جیٹا پرتی الحق کو تمانی نہ تم البات لو ہی بہ تم حق جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک بنیان ہوتا ہے قلب کے اندر اور باطل کے اندر تردد ہوتا ہے جہاں تردد ہوئی تو جب حرام کوتی جدی نہ ہو مکرو تنزی اوشی ہوئی اور جیتا مکرو تنزی ہونا وہ جب بےبر تردد ہی ہے کیوں تو ہم نے کہا سب کے قلب کا بات نہیں جو قلب متحرا ہے سب شفاف قلب ہو معصیت سے جس کو اندھیرا نہیں بنائے گی پلوشت کرا ہے گندہ کرا ہے اس سے کل دیتے ہیں جاؤ ابھی جو ہے کام کرو اوقات کو ضائع نہ کرو لمبا چوڑا تم کو وقت دیا گیا اپنے گھر میں جانے کے لیے میں افسوس کی بات ہے ایک سلوس دو سلوس سے بھی زائد گھر میں چلے گئے اور ایک سلوس رہ گئے تم بھی اپنے وقت کو یہاں ضائع نہ کرو کہ تم بھی نہیں اوقات مقرر کرو کچھ وقت کتابیں دیکھو آئندہ ہونے والا جو ان کو مطالعہ کرتے رہو سامنے مطالعہ کرتے جاؤ پھر روزانہ پھر اس مطالعہ کیا ہوا کو دوبارہ مطالعہ کر کے سبق بھی بڑھ جائے اتنا آسان ہو جائے گا باہر ضرورت سے زیادہ بلا ضرورت باہر نہ گھومے ذہن منتشر ہو جائے گا علمیر جن ایکسوئی ایکسی بجو ایک گرہتا جگہ سمست دل و دماغ چنتا فکر ایک دیے متوجہ کرے جو ہم کتاب دیکھا ہے یہی دیکھا ایک رکھا اور کتاب ہمارے ساتھ پڑھتا تھا ایک لڑکا آمد سلے کی وہ زمیندار کا لڑکا تھا تو بہت اس زمانے کے اندر 5-7 ہزار روپیہ جبکہ ہم جو ہیں چارانہ میں سب سے زیادہ جو ہیں عمدہ ناشتہ ہو جاتے ہیں یعنی سلے کی ایک دکان سے چوراستہ دوجا نا ایک آنا اگر ایک آنا دوسرا چلو 16 آنا 1 ٹاکا تو اکن تو دشمک ہسپ کتا بچے نا 1000 دیے پسا 1 ٹاکا آگے 64 پسا 100 پسا 1 ٹاکا ہوگا آگے 64 پسا 1 ٹاکا ہوگا چار 16 64 تو 16 آنا 4 پسا 4 پسا کے 4 پسا بلا ہوگا ایک آنا بلا ہوگا چار 4 پسا ایک آنا دئی آنا چار آنا 8 آنا یہ دیکھو 5 ٹاکا سے ایک آنا کا 4 پیسہ کا 2 ٹھو تندور روٹی مل جاتا تھا اور 4 پیسہ کا 2 ٹھو پایا اور شروع بھر کے برتن بھر دو آنا میں اچھا خاصا جو ہے پیٹ بھر کے ناشتہ ہو جاتا تھا لیکن اس کی جگہ میں چارانا کا ناشتہ کرے تو بہترین ناشتہ کے پاؤ بریانی کھایا کچھ کھایا یہ ایک زمانہ تھا پیسہ کی بہت قیمت تھی لیکن حتم اللہ صاحب نصاب جو ہے میرے والد صاحب اس زمانے میرے لیے 50 روپیہ کر کے بھیجتے تھے کہتے ہیں لیکن حضرت جو ہیں چارانا سے زیادہ ناشتہ میں نہیں دیتے তখন খারাপ লাগতো, আমার বাবায় টাকা দেয় ওনার কিন্তু অসুবিধা নেই, কিন্তু পকেটে যদি এক টাকা দিত তো হয়তো চাই না নাস্তাই তো যথেষ্ট, আটা নাই খেলাম খাওয়া যায় না এরা, তাহলে পয়সা জমবে পকেটে। যখন পাঁচ সাত টাকা হয়ে যাবে তোমার লন্ডা একটা চক্কর দিয়ে যে সরকারে ঘুরে আসে, এসে পয়সা হাতে নিয়ে নাস্তা লাগিবে দেখানা করতে না সব পালা হুজুর বেটে রেখে নাস্তা আছে ইহা দেখা বা যাইছে নাস্তা লাগে দেখানা করতে কাহিনি এসানো নাস্তা না খাকে পকেট হতে চাল দেওয়া হবে এই চারানা দিয়া দোয়ানামে নাস্তাকে খরচ করে দোয়ানা পকেট নেই দিয়ানো যেন করে যখন এক টাকা হবে তখন মনে যাবে একটু সদর ঘাট ঘুরে আসে বাজার হিসেবে এতদিন নেগারানি ক্যাপ্টেতে আমার আশা দিল বড় নিজের পান ওই সময় তো খারাপ লাগছে এত পাবদের দিল খুবই খারাপ লাগে এখন বুঝি তাদের কত বড় এহসান ছিল আমাদের উপর হাজারো ফাসাদ সে বাঁচায় আইবার ছিল এই জন্য বাহির ওই ছেলেটা ফার্ম গেট থাকতো ওখান থেকে সাইকেলে আসতো জমিদারের ছেলে ফার্ম গেট তো আগে বাগান ছিল বিরাট বাগান এখনকার ফার্ম গেটের চেহারা আর সময় সব বাগান ছিল বাগানের ভিতরে একটা বাড়ি ছিল ওই বাড়িতে থাকতো সে ওখান থেকে আসতো এ সরে বেকা এত খামলমুখী সাপ সারাদিন সেই বোরাকে চড়া পুরা শহর আর একটা জমিদারের ছেলে ছিল তাকরারের সময় সে টাকা পয়সা একবারে দরিয়া দিলের সঙ্গে ছেলেদের নাস্তা করে তার তো বারোটা একটা মতো তাকরার হইত চলো ভাই চা কি আর ইয়ে একবার নাস্তা করো আর এর কাজে আছে এটা নিজে পড়তো না যখন ফেকের হয়েছে এখন পড়া উপরের দিকে আসছে এখন তো আমি চলে এখন জেন বসাইতে পারবো একদিন আমারে বলতেছে ভাই আমি যখন পড়তে বসি তো খুব আজমের যত মেজাজকে অল্প কোনো চিন্তাই যাতে না আসে এইভাবে পড়লাম বসলাম কিন্তু কিতাবের দিকে দেখা রয়েছে কোথায় যে আমি দুনিয়াতে কোথায় চলে গেছি পুরা দুনিয়া সাহেব ফিরে যেতে পারছি এরপর যখন বেশি জোর ডাকতে আলাপ করলাম দেমাগের উপরে মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেল আগে চাল দিচ্ছে এই জন্য এখন থেকে বাইরে ঘুরবো না অন্যের দ্বারা নিজের জরুরত পুরা হইলে টাকাটা তারে দিয়ে সদা জানিয়ে আনবো নিজে জায়গা বাদাইছে চলো দেখেন আজকাল তো কাহিনী কি জিম্মাদারি হ্যাঁ কেতে হ্যাঁ রাস্তা বাতাতে আর আমল করনা না করনা তোমারা আপনা ফেসলা বাদাইছে তোমাদের মতো এত বুদ্ধিমান ছিলাম তো না বোকা ছিলাম এই জন্য ওস্তাদেরা যা বলতো তার উপরে আমল করছে অক্ষরে অক্ষরে আমল করছে আমার ফায়দা হবে।